الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون دا سورة بسورة الرعد سرا مشهور ده د دې نزول په مدینه منوره کې د سورته محمد نه راسته شوه دي. سورته محمد 95 ده او دا سورته یعنی 96 ده. په دې کې 40 آیتونه دي. په دې کې یعنی 43 آیتا و 6 رکوعات شپگ رکو گانی دی 855 دی دی کلمو تعداد دی او 3507 حرفونو 3507 حرفونو تعداد دی دیتا مدنی هم وای سوکو تا مکی وای زکا مکی آیتو نا پکشتے اس بات توحید په دلائل او عقلیه سره پس دا غنا چا دلله نقلیه بیان شو سابقا په سورته هود کې یوسف کې تنبیه لپاره د مشرکانو پس د هر دلیل نه زجر تخفیف دی سورته کې بابونه دي دا بابونه چلته چلته ترجمه کې بدتا بیان کما وقت کم پاتی شو اول باب دا اول سر نواخلا 8 نمبر آیات پوری چلی گی 8 نمبر آیات پوری یعنی یو روکو باب ثانی دا آغاز نواخلا دا 15 پوری چلی گی وللہ یسجد من فی السماوات والارض دا باب ثالث شو دا 26 پوری چلیگی تا تخکاریگی اللہ یبسط رزق لمن یشاء دیدے پوری دلائل اقلیہ با او پورا کو بیا 33 نا شروع کیگی باب 15 افمن و قائمن دا 38 پوری دے ولقد ارسلنا رسلنا ارسلنا رسلا من قبلك دا باب 6 دی پدې کې دلایل عقلیه او د توحید مسله بار بار راځي 13 آیات 14 آیات 15 دا توحید سبق دی 30 او 36 ما ترجمه کې به تل بیانوم ځکه چې د ټیم کمی پاتې شو ډېر زیاته الف لام میم را دا آیاتونه د کتاب دی ترغیب شو زوات الرا کی ترغیبی هاغه چې نازل شوه دی تا ته د جانب ربنا حق دی والذي موصول انزل اليك دا صله دا موصول صله دا مبتدا شو او د جانب درفستانه او پسې الحق دا خبر دی نو تعریف دا خبر دا مفید دا حصر شو نو معنا دا شو دقه هی حق ته دین خلاف باطل خبرې دي دا معرف معلم او جواهر کې راځي لیکن اکثر د خلکو نه ایمان نه راوړي دلیل عقلی اول الله غبا چا دې چې په اوچا تکړه اسمنه بغیر د ستنو ته ګورم ستنې نه ښکاری یا بغیر د ستنو نه چې ته وګورې لکه ته نه ښکاریږي دومره لوی نظام الله قائم کړی دی بیا قصدو کو پارش بانی لکا سلطان بادشاہ اغد علمی سفلی کتا برا حکومت دا اللہ دے اقتدار دا اغد تابی کرنور اوس بوگ میں طول روان دی نیتی مقرر پوری تدبیر کئی د کارونو یو فصل الایات تفصیل کئی د آیاتونو شاید تاسو په ملاقات ربن یقینو کئی ماشاءاللہ دا دلیل عقلی شو تدبیر د کارونو کئی ګورت سشه بازار کې اخلی دکانو نشته تا ته هر شی ملاویږي خصوصا نن سبا سہولت ته هر شی ملاویږي اے ګور ته وای ما هغه موبایل ته دغه وکسو کړو پکې جوړ یا خدای په چاته هغه وکړه دې سحکارینه دا د الله نظام دی لکه کم خلک چې د الله خبره نه مني کنه نو الله غونه سکار اخلي غونه سکار اخلي څه خو به کوي کنه دنیا کرونو اربونو کارونه دي هغه هغه تاواله کړی دي ګورو زما درس ټوله دنیا وري اتلام را لیږي ماشاءالله چې سات چا دا سیزونه جوړ کړی دي نو موږ خدای دې ته هدایت ورکړي نیر مزید سره الله تسګرانه ده دلیل عقلی دوم الله غباد شاده مد الارض بسطا جلالین د مد معنا په بسطا سره کیزمکه خوره کړی ده الان کیزمکه ګول ده لیکن تا ته ګول نه ښکاری دل ویا کنه دل ویا ابن عباس فرمایي کیزمکه الله په اوبو خوره کړ ده حواله د زاد المسیر معارف ادریسی زاد المسیر دا عبدالرحمن ابن جوزی دا دا پیرانی پیل سیب دا وقت و سلیه تیر شوه ده دی خلق و کار کرده دا قرآن خزمت کرده اللہ آغا باد شاہ ده چه خورا اکلت مکا او وی گرده حلپ ده که رواسی آغرونا ابن عباس وی اوتادن لها دا دزمکی می خونه دی تا کتنی دی دی وی خونه دی وانها اران دا دا علف توات ابنان ومان بار دا دا قبلی نده تبا سنگا وای جعل فی هارا واسیا وانهارا انهارا دا جعل سر نلگی دیر عمل محزوف ته و اجرا انهارا و اجرا انهارا نهرون ای جاری کری دی تهرانی گیا باسین تاو گور اللہ شا تبا حق ریان شی ومن كل ثمرات دهرمي وینا یعنی نوع د انواع د میوونه چې موجود دی په دنیا کې دوه قسمه دي دوه صنف دي او فرق پکې دی څنګه یا پر رنگ کې لکه ابیض اسود یا په خوند کې لکه حلو حامض خوږ تریو یا په اندازه کې لکه صغیر او کبیر یا کیفیت کې زوجین دی لکه حار او بارد اماش با ذالکا تفاصیر دا ټولی خبری بیانی حلو حامز زوجن ابیض احمر زوجن جوڑا دا جعلا اللہ گرز حل دی پدیزمان کے جوڑا جوڑا اسنے نی دعا اپتائی دیش پیلا پورا زبانی رد را اللہ شپت یارو پتا شوا دا چر تلاڑا نو یو شی په معنا د یو غتی دی بی ظلمتی په دې کې نه کې دی لپاره دا قوم چې فکر کوي خلک فکر کوي کنه جازونه موټرې جوړي فکرام باشد کې بوک شاید رہے فکر هغه دې چې تعالی لار جوړ کی را باشد کې پېښایت شاهي لار هغه دې چې تا بادشاہ تبوزي بادشاہ الله دې دلیل عقلی درما پزماکه کې ټوټه ټوټه دي متجاورات جوخته جوخته د شیخ القرآن معنا کوله پښتو کې وجنات باغونه د انګورو سمره خون کې چنګور پوښي خلی کې وته وبره زیاده وړل دي دوه ګټلاس کې اغستې درز راځي وزر فصل د الله توحید چې نه مني نو می دې کوم اصل ونخیل کجوری سورا خوگی دی ما خام دی زلو تکی گی چه دانا غطای خواه ونخیل کجوری سنوان جمع دا سنو دا داغی جڑ یو دے سانگی ڈیری دی لکہ عام بوٹی دغسی دی وغیر سنوان لکہ سرو یسقا سراب کی گی پہ یو لختی بانے پہ یو باران حبو بانے لیکن تو گورا رنگ پر رنگ رنگنا دا اللہ دی قدرتنا زلن اوباس زنگنا مکوا دا اق پرستو علماء اسر جنگنا دا اق پرستو خبر کی رکاوٹ مرا والا خراب بشی پا یو لختی پا یو باران سراب کی گی امنگا غرکو باد لا پا بادو بانی پا خون کی خون دی بدل دے رنگ یو شان لی پا دے کے نخیدی لپر دا غقام چا حقل لرین زمان نبی کت تعجب کئے ہد دو دو وینانا نو دیر دا تعجب دو دو وینا دا دو دو وینا اعجب دا سنگا دو وائی چکل منگشو ترابن خاوری رمیما چورا چور بدن آیا منگ بپ نوی پیدا وقت کی گون دا دا تعجب خبر دا یعنی مرگ نباد بیا جون دے قائل ندے دا کافر دی پا ربانی دو تو گنا پا سٹ کی دی دا صاحبان دور دی ہم فیا خالدون دو بپ دے گیا میشئی زمان نبی زجر دویم تانا تلوار کئی پازا بولو پا خواد حسنینا سیین امراد ابن عباس و عذاب دے مشرکین مکہ چیون یطلبون العقوبتا بدلا من العافیت دا عافیت پزے عذاب غوخت دا استحزاو دا مظہری کی رازی تانا تلوار کئی پازا بولو پا خواد خوشالینا تیر شوی دی زمان نبی دین مخ کی مسئولات مسئولات واحدوها مسئلتن مسئلتن اشباہ والنظائر دا امام بخاری مانا کئی اشباہ والنظائر آدیان سمودیان قوم دلوت علیہ السلام فرعونیان تیر شوی دی دین مخ کی مسئولات عقوبات فاسحا یعنی پا مخکنو امتنو زمان نبی استار اب خواند مغفرت تید خلقو علا ظلمهم سرد ظلمنا استار اب شدید العقاب دے کمنینو رحیم کریم بیگنی کافران وی ولی نادل نشوا پا دبانی نشانی دا جانب در ابنا زمان نبی تمنزری تسلی وشوا ہر قوم لو پرا حادی دے انبیاء علیہ السلام اگو ہدایت کئی دا دین دعوت ور کئی دا اللہ دی اوالی بیا علماء شو اقا علماء دول بدیشی سپک و تا گوری سپک گوری نزکا سپک شو بل تای کنڈای نیولی دا سپک شو بے شکات منظری ہر قوم لپرا حادی دے امام بخاری دا حادن منا بدا عین سر کردہ نو دعوت ور کون کے سنگا انبیاء دی دارنگی دا غو جانشین دی علماء اللہ پود حپاغی دا باب ثانی شو او دا دلیل اخلی بشی اللہ پوئی گی پاغی چوچتے ہر زنانا پخیٹا غوکی دا سیٹا وما تغیزو الارحام وغا چکمی رحمنا تغیزو پمندتن خسو دے امام دے تفسیر مجاہد فرمائی چہ دا زمانہ دا حمل کے چکم ہوئی نا زنانہ را راضی نو دا بچی پا جسامت او صحت کے فرق راضی زکا چہ دا ہوئی نا دا بچی فراق تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نو پخلے نخری نو دے ناف سرا یو لوتڑے لگے دل دا پڑے دا بچی نو دغ سر زی خلی بانی نو خلی پخیتا وکی دا سیتا دا بچے اللہ بچ کرے دے پخلی وینا نو خلی دا دا حیز وینا دا بچے ناف سر استعمالی قدرت کرشم گورا دا اللہ قانون دے مسلمان لخواق ندے دنوم مسلمان دا اللہ قانون خواق ندے دنوم مسلمان لخواق دا اللہ خبر دن دیز دا کری نم مسلمان د پردی خبرې زده کړی دي نو پردی شو، نو د ده خبرې پردی شوې، د ده احکامات پردی شو، او د ده لباس پردی شو، د ده شکل پردی شو، ده هم پردی شو، قبر للاړ دی بیا هم پردی دی. چې خپل نه شو هلته به ورته پته ولګي. تحملو کل انسا د دې معنا مدارک کړي دا جواهر، چې مراد نه عدد بچی دی، کله یو وي کله دوه راوړي کله درې کله څلورو، او مدد ولادت چې دی نو هغه کله نه میاشتې کله تی کله لسی، عام طور لستی. ما سراجی چې لیکله نو جده کې اومزه مختار الله حاجی صاحب څخه سار مالی اغا اخبار راوڑو، نو اغا اخبار چه ما او کود پاگی که لیکلی و چه او زنانه دا صحت صحیح ده، او داغی بچه پا دولسم کال پیدا شو. نو ما عبدالحمل مالیکه شرح دا سراجی دا واقعا می سرد تاریخ نا دا غزه نا اولی کلا کتا سراجی گوری تا تا بخکاری با عبدالحمل تاریخ می اولی کلا. ما دا سونه لیکلی دی دا په سفر کې لیکلی دی، هغه د سفر تذکره په کې شته دی. ځکه چې دلته خو ته ګورې داسې نه چې ته شم کورې ګوره، لږه تا دن رات سرویس دقه ډیپټي ده. نو کله بچی یو کله دوه کله درې کله زیات. وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، هر شی الله څخه په مقدار دی، په مقدار دی. دا زیادت دا نقصان دا پیدا کېدل د بچی مکس ایسارتیا ابن عباس وی دا په مقدار دی. دومره لوی ذات چې په سالم کائنات څونه پیدا کیږي یا خریز کی، دا ټول د الله په علم کې دی، الله تنه خبردار دی. دا بنی آدم ساجی با تبردار دے، دے نمانی دے دلا نسلم پا دے رہے اولار دے، علم مخیل راشی دے و تسپک گوری. عالم الغیب، اللہ عالم الغیب دے، اغنا پنا خسنیش دے. نو عالم الغیب سمانا دا ابن عباس وی ما غاب عن العبادی، بنی آدم نا چپٹ دے، یا غیب نمراد ولد دے پارحامو کی، او شهادت نمراد حاغ دے یعنی دا پرت سرگن سونا چی دنیا ڈکا دا، دا ٹھول دا اللہ پا علم کی دی. سواؤن برابر دا پتا سوکے خبر پٹے یا سرگن دائی. ومن هو مستغفن، او هاغا چه پت باللیل دشپی، مستغفن مستترین پت ده باللیل دشپی، یعنی دشپی پا تیری پت ده جلالین ہوئی. که دشپی تیری کسو کروانی کنا بربن لغڑا نو قمیس لی ضرورت نیسته، زکا چاته نخ کاریگی. نو داس خلق شتا ده چه ده پرده تعلیمی ازدک پرده شو، میرا تن میرا جسم میری مرزی. دا زکه او روما مسلمانات اسلام از دکا گل بشی، او مسلمانات اسلام از دکا گل بشی. و ساربم بن نهار، اللہ پوده پاگ سارب بن نهار بانی، سارب مانا ظاهر ابن عباسوی، بن نهار درزی، دا ټول دا اللہ علم کی دی. لہو مواقباتن، دا من لفظ تیر شن زمیر من تراجے کا، لہو دے من لپارا فرشتی دی، یا لہو زمیر اللہ تراجے کا، اللہ لپارا فرشتی دی. پیدر پے مواقباتن پیدر پے، یتعاقبون فی اللیل والنہار، خازن معلم قرطبی جواہر کی ہوئی. درزی فرشتی دے بنی آدم اعمال جمع کی، نمازیگر چه ده ده ده غموز زن سر واخلی ده رد عمال ده ده اللہ دل بار تولی. ادش پی فرشتی ده مازیگر نواخلی سارا پوری. از پده بنی آدم غورو که چه ده چوبیس گنتو که ده سکی، ده سکی ده ده سن زریعه. نو پلکاو خلق کی بتاتے یو سڑے سمخ کاری گی نو ٹول خراب شیوی دی یحفظونه دی من لپر مواقبات دی فرشتی دی دشپی درزی یحفظونه دا حفاظت کی دا امر دا اللہ نا یعنی یحفظونه من المزار بسبب امر اللہ دا اللہ امری دا فرشتی دی مقرر دی اعمال مالکی دارنگی دا حفاظت کی دار تاویدونا نتج گوری ارتاوشی دا چې ارتاو شي کنه نو دا د الله حکم شوی دا ارتاو دو بیا فرشتہ پډډ شي دا د الله امری من اجل ان الله امرهم بحفظه مدارک وای الله نه بدل یا غچ په قوم باندې سشته تر دې چې بدل نکې دعا غچ د دو په نفسونو کې دي دا عافیت چې راځي نعمت چې راځي دا بنی آدم څنګه دی الله وسره هغه سکی نن په دې دنیا چې تکم سلسله ګوري د دې نقطه دا ده چې کافر خو کافر دی خو مسلمان هم د الله قانون اون منو ازه کې نشته شاز نادر چرته یې بنو نشته دی پاتې شوی دی که څه نیمګړی شته نو یو خبره شته نو سل پکې نشته دی الله پتا باندې یعنی هغه تانه نعمت نه اخلي ستانه عافیت نه اخلي خو چې ستا نیت خراب شو بیا یې اخلي عافیت نعمت دا نه اخلي چې څو پورې دینی خراب شوی یغیرو حالت جمیله بکثرت المعاصی یعنی ډېر معاصی ګناهونه نو حالت جمیله ته واغست نن په دې ټول دنیا باندې چې ګوري ټول بیروزګاره او لکه کاروبار ټپ شو جوړ ولا غب شو نو اوس دې ته سوچو کنه عافیت پازاب بدل شو یعنی حالت جمیلہ په کثرت د ماسیو په حالت قبیحه بدل شو الله داسې نه کوي ظلم نه کوي بنی ادم په خپل ظلم کوي ته ګورې نه د الله قانون نه خوښي الله دې پیدا کړ دې دل عقل ور کړ دې مال دولت جیداد ور کړ دې اولاد ور کړ خو دې د الله قانون نه مانی دا بدبخت ده کده د زین داسي جوړ شو علما سره نه کینی جوحال سره کینی خپل سره نه کینی پردو سره کینی نو پردیشو کلا چاله را دو کې بحق دې او قوم سو اندازا بولو لکنن سبا ګورا فلا مرد دلو دل پرا مرد نشت ده رد کون که رد کره شوه رد نشت ده انشت دول پرا بیدالانا امیم وال گره ل پرا وال وی که نه نه ده وال سمانا ده ابن عباس وال پا منه ده مانع ده وال پا منه ده مانع ده منه کون که زکن سوکشتے طاقت والا خو طاقت دیر زیاد تی حکومتون دی غٹ غٹ اوی زکن سوکا جن دا پترا زکن سوکا انام دل در کوما اللہ چی را دو کی داغی مرد نشتا دے دلیل اقلی سلورم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آغا بادشاہ دے جتا استرخی البرقا برخنا خوفن لپر دی یری و تمعا تمع دو باران خوفن یرا لینتر چین و اغا یر لری چیره که لینتر ران خرابی گی و یونشو صحاب سقال اوچتی وریز درنا پا باران سقال جمد سقیلتون دا مدارک وی ابن عباسوی سقال بالمتر دا قسم مدارک کی وی الله اوچت ایدا وریز غرونا سقال درن پا بارانا دا ملک دا وریزو طول دا بارانا دا وبونا دا وریزی دکی دی او دا سنگا تینگی کردی التا خوویل چانه دی کرده تا دا اللہ قرآن واوری انشاءاللہ تبا سیشی دلیل نقلی تسبیحات و ایراد ملکا بحمدیهی جواهر او ابن عباس وی چه رات ده ملیکی نم ده اول ملائکت و نور ملائکت ده توی تعمیم بعد تخصیص من خیفتی هی ده خوف دالانا و یرسل سوائقا لیگی تندر تندرو لیگی لولی ونی سیری کی کٹی کی کل پا کوٹو لگی کل پا غرونو لگی غر غر و غر زی دا اللہ قدرتو پی جانا اللہ لیگی سوائق یعنی تندر رسائی دا تندر چاہتے خواہی دا خلو بندگانونا وهم یجادلونا دا بندگان جگڑ کئی دا اللہ پا یوالی کی بلچا تازر ناظر علی ملغیب ہوئی دا بلچا نظر و نیاز ور کئی را مدد شی وطوئی چغی و باسی سیدی وطا کئی وهم یجادلونا فی اللہ دو جگڑ کئی دا اللہ سرا وهو شدید المحال اللہ شدید المحال دے ابن عباس دا محال منا پا عقاب سرا کردہ او امام بخاری د محال منا په عقوبت سره کړدا مطلب یو دی دو جنگ کوي د الله په یو والی کې شریک پیدا کوي الله شدید المحال دی شدید العقاب دی شدید العقوبت دی اوس ګوره دا خلک ټول بې روزګاره شو معیشت قطعی تباه شو لږ وته غور وکړه دا اللہ نعمت امن دے دا اللہ نعمت دا اللہ شریعت تے دا اللہ احکامات تے دا مخلوق ٹول اگا پیدا کرنے دا دنم مسلمان نمانی دے تیار نہ دے دے دا اللہ نہ خپا دے لہو دعوت الحق دا سمر شہد دلائلو خاص اللہ تاواز کوا پو وقت مصیبت کی سمر شہد لہو دعوت الحق اللہ لا بلنا لائق دا حق منا لائق وکل دعائن الیہ دعوت الحق کم آواز چسوک اللہ تا کئین دا دعوت الحق دے حضرت علی رضی اللہ تعالی روائی دعوت الحق التوحید دعوت الحق نمراد دا اللہ یوالے دے اور ابن عباس سے بوائی دعوت الحق صدے شہادت اللہ الہ الا اللہ یعنی شہادت بدے چا اللہ سرد اللہ پکارونو کی شرک نیشتے دا جواہر القرآن دا معلم التنزیل دا خازن پا حوالی سروائی سو کوئی دعوت الحق دعاؤو عند الخوف دعوت الحق نمراد آواز دے اللہ تا پا وقت یرکے فَإِنَّهُ لَا يُضَافِي إِلَّا هِيَاهُ پا وقت مصیبت او تکلیف کے بغیر دا اللہ نا چاہتا آواز مناسب ندے وید آغین غٹ گمراہ سوکشتے جا اللہ پریدی بلتا تچغی ہو باسی اس پر آلے آیتون ما مخ کی جمع کریو ها کسان چی دو بلی بید اللہ نا رو رسے گی را مدد شے دغا چی چا تا آواز کئی اگو قبولتیانی شکو لے لهم لپر دا آواز کئی ان کو بیشین زرہ بر نکی را پسی اغد نفی کشو دو چی دا اللہ نا ما سوا بل چا تا آواز کئی اگو دولو پر حد یو کک ملکن ندین مثال د مشرک اغه چې د الله سره نور بلی د مثال وی د تګی دی لری او به ولیدلې او بو تګی او بو تګی او بو تګی او بو تګی ها کسان چې دوه تاواز کې بيد الله نه اغه دو قبول تیا نشي کوله بشین زربر مثال دا سی دے کبا سی تے کفے ہی لکتا دوارا لا سنا اگدکڑ اوبوتا اوبوتا اوبکتا خوڑ کی بائی گیا باسین کی دے غرب پسار بانی دے ودا باسین اوبو تگیو تگیو تگیو تگیو سار نتر ما خماوی تگیو تگیو تگیو اغا اوبو دد ناوری دیسی لی گیا دے اغا اوبو دد ناوری دا دیندار طبقا خلق ددی مثال دو اوبو دے ددو خوات الانشا دو نام فند علم حاصل کار نو تسیرا بشوی ماشاءاللہ مثال د دغه مشرکانو چې غیر الله ته आवाज کوي د دې مثال دغه باسیتی کفه لا سنه یو د کړه دی للما یو بوتا لیبلغا چور سیگی دا حبو فاہو دد خلیتا وما ہوا ندی دا حبو رسیدن کی دد خلیتا ندا بلند کافرو اللہ وی غیر اللہ لرا اللہ فی دولان گمرائی کی گمرائش ہر کی خواند غیر حق را اے پی سر کی صدر عالم جو گمراہ تر دا اوبو دا جماعت دی خبری نکی جماعت دی لای شورو تا لاسو گود کرده اوبو تگیو دا اوبو تا تنرازین ماشاءاللہ دارنگی تچی چا تا واز که اغا نرازی اغا نرازی داستاخ پلیو گمان دیخا ان دا بلنا د کافرو غیر الله لرا الا فی ضلال مگر په گمراهی کې سبحان الله دا د پوکولو یو تز شو خاص الله تسجده کوي باب سالس هاغا چې پاسمانو دی پزمکه دی توهن په شوق سرا وکرهن په زور سرا اصحو شهادت هغه دی چې دشمن په خپل گواشي توان نمراد ملی کی دی مومنان دی انبیاء دی اولیاء دی نیکان دی کرهن نمراد منافقان دی کافران دی په حالت د شدت کې د مدارک کی وای تنگسیا پی راغلا دریاب کی ڈوبیگی دی آواز کئی یا اللہ تا نو پکاری گنا تا دا نقشا پخپل دی عجز کا تا ما شا اللہ نو کرہن پا زور بانی او کنا وی خر بیڈنگ تیز نا چی چی دا کم زیبی دا مضمونو دا دو سوری ہما اللہ تا سیدہ کئی یعنی سبا بیگا زلالهم دا یسجدو لپارا فائل دے للہ یسجدو من فی سماواتی وزلالهم بالغدوی ولا سال یو سڑے کڈیر متکبر دے خوچ پلاری روانی انوار کی گورا نو داغ سورے بیو غاری تئی ویزد آلری کدا سورے اللہ تسیدہ کئی زمان بی وایا دلیل اخلی پینزم سوک دے رب دا اسمانون ہو دزمکے دی تاویا اللہ دے دو تاویا تا سنیول دی بیدالانا اولیاء حمایتیان مالکان ندین نفس لپارا اخپل دنفی او دزرر مالکان ندین لپارا دنفی او دزرر زمان نبی ہوئے زمالک نیما دنفی او دزرر اسباب الان دی بنی آدم سکی جو کی گنو زمان بی وایا آیا برابر دے الامارون والبصیر بینا آمان امراد مشرک کافر دے بصیر نمراد موحد دے آیا برابری گی الظلمات و تیری والنور و رنا ظلمات جمع ویلا نور مفرد ہوئی دا کفر شرک تیری بی ساب دی رنا د توحید یا ودا پائی کی گنوالی نشتا دے آیا دو گرزی اللہ لشرکا آیا دا شرکا اس پیدا کردی که خلقی پشاند پیدا کولو دا اللہ اسمان یا زمکا یا وریز یا غرونا یا اسمانونا یا سندونا یا باغونا دوس پیدا کردی اللہ سران تا سنگا دا معبودو گرزون فتشابہ الخلق علیہم مشتبیشو خلق پدو بانی نو معبودو گرزو آغا چی داغ پلاس کسی نیشتے زمان بی وایا اللہ خالق دارشی دے اغا یوازی دے قاہار دے دلیل اقلیش پگم دا مثال اللہ بایا نہیں دا حقا ہو دو اهل حق او دا مثال الله بیانې د باطل او د اهل باطل انزل الله ورای من السماء اذا اسمنا ما انبو دا مثال د معبود حقیقی شو جواهر کی وای، یا مثال دا چې د حق پرست د تقریر شو، حق پرست چې توحید سنت بیان نه رد شرک بدعت او کید ته حق پرست وای، اسوک چې د شرکیات او د بدعت او احیا کوي بیانې هغه ژوندې کوي، دا د شیطان پالتی دا، د شیطان پالتی عموما زیاتې دیو جنا اوټونو کې ته ګوره کامیابی دی چای، دا د یهودو نصارا او سازش ته مسلمان گیر کې واغسته، مسلمان دا غو تعلیم زده که هغه خو پرده او جوده هم پرده شو، اوس دنا ته به ستمه ساتي شیخ پری دا پټه خلو بهتري ده، پرېږي ده چې خدای ورسره څه کوي هغه ښه پوهېږي. الله ورئ د برنه اوبه اوبېږي او دیتون کندې بې قدرها بې مقدارها، خوړونه راشي سیندونه راشي تنګي بېږي چلې بېږي کوسي بېږي، دا ملک د اوبو نه ډک دی، دا د الله سخا ده. بقدرها بمقدارها دا مثالونه دي، ان المثلين ضربهما، دا د حق په ثبات کې او باطل په ازمخلال کې، دا الله قانون حق دی، د پردې حق قانون باطل دی، توحید حق دی شرک باطل دی، سنت حق دی بدعت باطل دی. وی ورولی د اسمان نا اوبه اوبایدی کندی په خپل مقدار باندې، دا د اسمان نا څنګه باران راځي داسې د اسمان نا دین راغل دی، قرآن راغل دی، د نبی تقریرونه راغلي دي، نو دا هر چا په خپل مقدار واغسته، خوړ کې اوبه ډېرې دي، تنګي کې کمی دي، چنه کوسه کې ډېرې کمی دي، او پرناله چې د پای کې ډېری کمی دي، بلای چې ساسي یو یو ساس کې ساسي، لیکن اباسین تا ګورا سمندر تا ګورا، نو برنا دا فیض راغه هر چا په خپل اندازې واغسته، ائمه مجتهدین او غفیز داسې واغسته چې غینه د اجتهاد خواندان جوړ شو، غینه د اجتهاد خواندان جوړ شو. نن ولې نشته؟ زکات اکثر خلق د پردی تعلیم پسې لاړه، نو خود پردی تعلیم دی، دا خپل تعلیم او کې دی کې داسې ذهن شته چې څنګه پخواو اې ته سړی اړینېږي، دا کندې روان شوې په خپل اندازې، علم برن راغې هر چا په خپل اندازې، ائمه مجتهدین په خپل اندازې، او نستین روستو په خپل اندازې، ما او تا په خپل اندازې باندې، ماشاءالله. دا مثالین دي الله د حق او باطل لپاره بیانې، حق په ثبات کې، باطل په ازمخلال کې، لکه زګ باطل دی، اوبو دا د حق مثال دی، اوبیدې کندې په خپل اندازې، او چت که دی سیلاب زبدن زگ ربی یا پرسی دلی، زبدن دا مثال دا معبود باطل شو جواهر وی، او سیلاب او بدی، و مما دا غنا یو قدونا جدو بلی، دا خبر مقدم دی، زبدن مثله مبتدا مؤخر دا، آغا جدو بلی پا غیبانی پور که لپرد تالاش دا کالو، یاد لوخو پاغي هم زګ دې په مثال ده دي، او بو باندې زګ دې سونا چاندي چې کله دا ګرم کړل شي، نو په دې هم زګ راوځي، زګ لپاسه یې چاندي سونا اصل شی ده، دارنګي او بو اصل شی ده، زګ هیڅ شی نه ده، شرک بدعتونه دا د زګ مثال ده، توحید او سنت دا د اوبو مثال دی، د حق او باطل تا تا طریقه خی، نو زګ لپاس راشی هغه حق پټ کی، زګ راشی حق پټ کی، لیکن دا زګ استو ته لګی په دې ګټو باندې، په بوټو، په کمرو باندې، بے ځای زینو کې اون خلی دا فائدہ چلنه ور کوي او دا وبو رو رو رنی شي دا وبو کپدی کې خرنخ کاری اسرنخ کاری دا چرنی شي بیا پدی کې لاسونه خخ کاری هر شي خخ کاری دا صفائی وش دا بیانات بالکل صفائی وش اندرون پاک شي زګ لري شي زګ نه تر نه نه چا فائدن دا غستی دا ګډور وبو بیا فصلونو ته فائدہ ور کوي دا غل میتیازې دا غشای دا وړي پټو کې فائدہ ور کوي لیکن زګ فائدہ نه ور کوي دا د باطل مثال دی دارنګي الله بیانې حق او باطل هر چې دې زګ فیاض حبو جوفا دا وچګلس لړ شي هر چې نفور کوي خلکو لا استا تقریرونه استا وازونه استا درسونه اما ما ينفو الناس دا اوبو دا پاتیشی پزمکا کے دارنگی اللہ بیانی مثالونا اجفعت تل قدرو ازا غلط فسارا زبدو اعلاها زگ لپاسشی زگ باطل دے دا زگ لریشی رو رو رو رو رو رو زیتلارش دا سونا چاندی چدا گرم کرلیشی پور کې دې کې زګ وی غوزی غزګ باطل دی هغه نه سو فائدہ نه اخلي دا باران وشو نو باران د باران راغې وحی د باران راغلا قران د باران راغې د دې بیانات شروع شو نو په کوم ځمکه باندې چې مخکې باران نه شوه روړی نو چې باران وشي هغه نه اوار پورته کیږي تا به قتلې اوار پورته کیږي بیا دا اوبو پزمکا چراشی دا بارانا دا خڑی گوتای دا خڑی گوتای تا بیانو که دا حق دا مخلوق برا پورتشی دا خڑی گوتا خبری بشورو کی دا بلا بغرائی دا رو رو دقا سی خڑوالی چلتے چلتے آب بیتی کیا ہوا دا رو رو رو رو رنیشی سونا چاندی زکتا و غرزی تا دا گولی چای پا خکللا نو اغا زکتا کتا و غرزا و پا پرچا و پا کرچا نور سعی پاتی شو زکیست دورتا اولا گیر او برو رو رنی شوی دغا او با فیده ور کئی قرآن حدیث دا اللہ دین دا فیده ور کئی زلونو تا صحاباو تا فیده ور کلا آئیمو تا د دنیا سونا اولیاء دی نیکان اغو تے فیدہ ورکلا کفار دا کفار و ملگری دا کفار و تعلیم حاصل ہے ان کی اغولی سچ ورنک اغزگ و زگ پاتی شو ازی او دگ پاتی شو للذین لپر اما زبد و تی زگ فی زب روان شی جفا بیکارا او کم چی نفور کئی خلقو تا چی وبدی نو فیم کو سو فلر دیا غزم کی تور سیگی دا حق پرس بیان دا قرآن و سنت خبری دا دا بنی آدم زڑ تور سیگی حق زڑنا بادشان شی لکا صحاب کرام دا جنت حق دار شو دارنگی اللہ بیانی ای مثالونا ستا تقریر دا بخل کو تفایدہ ور کئی د شیطان زګ لکه دا د اوبو زګ دا شیطان از دګ پروګرام برګ حقیقت کې وګوره سګ څه فائدہ نه ور کوي لپاره دا غا چا چې قبول ته او کړه د دعوت الحق لا الحسنى دول جنت ته البدرۃ الحسنى جنت ته الله اکبر الله تمیز د حق د باطل نه کوي د بخاری کی راضی هغه کسان چې قبولته ونکړه کدا ټول دنیا د لپاره شي په مثال دا غي نورا بیا وته وي ګورا بیا فدیه کی دول پر حساب دے بد نشته دول او دول پر ټکانه جهنم دے بد زید غل زیدلو میحد مانا امام بخاری پا فراش سره کئی آیا آغا چه پوه ده پاغی چه تا تراغل دی جانب در اپنا ایمان پی راوڑو انزل الیک من ربک الحق فآمن به جلالین وی آیا دے پشان دڑون دے بینا اڑون فرق تے دارنگی دا مومن دا غیر مومن فرق تے بے شکا پند اخلی خواندان دا قل حاغ کسان چی پورا والے کئی پر لوز دا اللہ عہد اللہ ابن عباس وی فرائض دا اللہ طول احود مراد دی اوامر نواہی چی داغی وصیت اللہ اخپل بندگان اتا کر دے جواہر القرآن دا قرطبی حوالی سر دا وی انما تی میساق لرا نو دا ملک چی جدا چو میساق داو چی بدی که بدا اللہ قانونی ہاں میساق نا او سب پوری 74 سالو شو مال آقا دا سی آدیگی لکا چی اس منگ ناستیو آقا میساق که دا اللہ دا رسول یو خبر را نغلا یو خبر دا سی یو نیمگڑی ام را نغلا دو اختصو کی ام را ام را نغلا ادا پردائی خبری او چلی دی دا سی حد تا او رسولی کدا تلقونی دی تحقیق کم حریان بشی آغا کسان چی پیوس کئی آغا چی اللہ امر کردی دا غید پیوس کولو سل رحمی ایمان پا نبی علیہ السلام دارنگی ایمان پا قرآن بانی احکام دا قرآن دا احکام دا قرآن مسلمانان پریخی دی نه سی چه دی آرامی دا سر پیجن یوم نا ایریگی دا رب نا یریگی دا بد حساب نا ہاں کسان چی سبریو کولو پرد تالاش دا رضا مندائی دا رب دنیا غرز نا موزی قائم کو خرچو کو دا غینا چ اللہ ول روزی ور کردا داغین خرچ کو د دین پلاری سرن پ پٹا والا نیتن پ سرگندا سرن پ پٹا د پراین استلا د پیسو غوٹا او غی خرچ کلا د اللہ پلار کی پٹا والا نیتن سرگن چ بل رغبت شی دو دفع کئی پنے کئی سربدین ید رعونا امام بخاری مانا پا ید فعونا سر کرده او دا حسنی مانا پا کلام حسن سر یا حسنی مانا پا توحید سر دا سیئی مانا پا شرک سر یا دا سیئی مانا پا کلام بد سر سپک خبری نسپک مو آیا وڑی خبری وایا درنی خبری وایا نو تا سر چا بد اکڑو نو تو سر بد مکو چی تا لیل ور روا چو یو تاول روا چو تو تا خیستا خبرو کا خوگا خبرو کا نو قرآن تعلیم دے دا اللہ دا طرف دیل اقبت دار دے چی جنت دے جنات و ادنین داخل بشوتا و من صلح من آبائهم من صلح صدقا و آمنا و وحدا چاچے خوکلو پلرنو بی بیانو زامنو بچو سرہ ملائک داخلی گی پدو بانی در رحمت در حل دروازی نام سلام علیکم پس باغی چتا صبرو کو فنیمت اقبت دار انجام دی خوشو ہاں کسان چما تیلوز دا اللہ پس دمی ساقنا لکنن دنیا تا گورا مسلمان دا اللہ می ساق مات کرے دی ہاں کمری اپسیر اغیستی دی نری نری کرد اللہ لوزونا نو اللہ پاک دی بنی آدم لسزا ورکی اسی نور کئی خودی داغی مستحقی کٹکی آغا چا اللہ مر کردی دیوزے کولو فساد کئی پزم کبانی جلالین وی فساد پا دروغ سرا فساد پا معاسی سرا دا اللہ قانون چی پریگ دی نو دے پا دروغ وی دا اللہ قانون چی پری دی دے با تش معاسی کئی دے بغیر دا معاسی نا بلش نشی کولے کفر شو شرک شو او بلن شو عبادت دا غیر اللہ تا داد ابن عباس تفسیر دے دول پر اللہ نتے دول پر بد کور دے اخری دلیل اقلی وم اللہ فرق کئی رزق چاہتے خواقی ویقدر تنگ سیارا ولی تا دا اللہ صفت تے دا دا بندہ ندے دو خوشحالی گی پو جوند دنیا جوند دنیا پو بدل دا آخرت متا دے متا سکی تا وی خوا وای کافران ولی نازل نشو پدبانی نشان درب لکه د نبی السلام نشانی معجزه بی صاحب ډیری وی لیکن یو سړی دې چنه منی نو د الله نو سلم پډې راي ولاړ دې زمانہ بی وایا الله گمراه کوي چاته خو هي هدایت ور کوي مننه با چا چې رجوع الله تا رجوع دستا صفت ته هدایت اور کول دا اللہ صفت تے استقامت ہم طالب را کئی دادا غی صفت تے او ربط القلب دادا غی صفت تے اللذین آغا کسان چی مار راوڑو پا نبی علیہ السلام ایمان راوڑو پا قرآن زلی مطمئن شو پا ذکر دا اللہ آیا واورا خامخا پا ذکر دا اللہ اتمنان دزل دے کم ملکی چی دا اللہ قانون راغے دا خلق پا امن شو دا پا طول دنیا غالب کی او کوئی نمان لن دنیا او پا دا غالب کی دے و بیزتش دے بس سخت بیزتش لکه پا ما مذہبانی غورو کا تبا پا خپل پوشی او دا اللہ قانون پا ملکی چی راغے نو دا اللہ امداد دا سر راغے اللہ چی امداد کئی نو سوک خزلان نشی کولے ها کسان چی مانی راوڑا امال صالحای اکڑا امال صالحا دانی نی جزان نکور که جوڑای ده نبی علیہ السلام طریقی تا امال صالحا وی ده صحابه و طریقی تا امال صالحا وی ایمه مجتهدین فقها محدثین چی آغو سیزده کری دی ده سیدی امال صالحا توبا لهم دول توبا ده توبا نمراد غیبتا ده او کنا یو سړی لا لوی حکومت ملاو شی بلو یرمان دې زما بچی داسې وې توبا غبطه لهم ابن عباس وی دا یو شجره ده په جنت کې چغې ته توبا وایي و حسن ما بخښت از درنګ منګه تلې ګلې په یو امت کې دین مخ کې امتونه تیر شوې دي چې ته راوته کې په دوه باندې آغا چې مونږ تاسو وه کو زما نبی دو کفر کی پر رحمان بانی کفر نمراد کفران دے کفران دا نعمت نعمت نبی علیہ السلام دے گوڑی تا نعمت وی چی خوگا دا نبی تا نعمت نوی چی خوک دے اشارو خوبانو ازرچو تا خوگا وی امونو تا پیغمبر تا خوک نوی قرآن تا خوک نوی علم تا خوک نوی ای تا کوک وای ای خدای دی وای دا چې د چا سره کینی پاسی دی اقشی نو څوک به نبی علیہ السلام سره کیناسته نو هغه اقشو څوک د ابو جهل ابو لهب سره کیناسته هغه اقشو او پردې کار خپل ک دو خپل کار خپل ک زما نبی وایا دو کفر کوي پر رحمان بانی نبی علیہ السلام وی سجدہ وکے رحمان تا نوغوی ومر رحمان رحمان سوک دے دا یاد راغے قرطبی جواہر کی وی رحمان رحمان انہ پی جند خواہ چھے رحمان انہ پی جند سید الرحمان صلح پی جند او کنن دا خود چل دے کنن کفران دا نعمت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمنل دا کفران دا نعمت تے دا شریعت نن مسلمان نمانی اوائی زی مسلمانی ما اختر پر ادراشی وی دائن سے بائی فوٹو لو باسی دائن سے بائی جنوی پر از چتا کالا کالا دا سی دائن سے بائی مسلمان نن دا اسلام دا قوانینو منکر دے دے تیار ندے چتا روسا تیار نو نو بیاوم یقین پی نرازی زما نبی وایا رحمان زما رب دے لا الہ الا ہوں دعوت توحید پدم توکل دے ویلہ متاب اغت زما روجو دا متاب منا بخاری پتوبتی سر کر دے یعنی اغت زما توبہ دا روجو دا ولو متعلق تے پلولا انزل پوری چمخ کی ذکر شو اللہ وی کد دو مومانگا موجزے زراؤڑما دو بیا ہما تیار ندی ولو ان قرآن کچری قرآن پاک سیرت بهل جبالو پدی سر غرونا د خپل زین لریشی مکه کافرو نبی علیہ السلام تاو ایک تب پیغمبر ہے نو داد مکی غرون زمون خواخ ندی دا لریکا نو زو پسی بلڈوزر دا کم آرا اوڑما بازی سڑے خالص بیوقوف ای خوا دیا پرست علماء سرم دا باطل پرست دا کٹوکی کئی وی دا غرون لریکا دا بیزای دی اتا پا زی وی ازمونی چنگداریا دا غرونه چې الله پیدا کړ دی هغه پی پویږي ودا لري کا دا ملک آزاد کا موږ پکې کرونده کو چې باغ باغې چشي ا موږ لپاره وبو باسا نو هغه څوک چې بورینګ کوي هغه ته وایه کنه وبو بدل وباسي که هغه نه نو تا نه به وباسي ماشاءالله ماشاءالله دا د مکې د کافرو دا خبرې وي اوی مڑی جواندی کا چاگو والو وی چی منگ پازاب کیو یا خدا پاکا ولو ان قرآن نسو کوئی مکی دے زکر دے تعلق دا مکی سر دے کچاری قرآن سویرت روان کلیشی پدی بانی الجبال غرونا اغیوی ان کنت نبی فصیر عنا جبال مکا داد مکی غرونا لرے کا وجلنا فيها انهارا پدی کی منگل نهرونا جوڑ کا وعیونا چشمی منگا باغ جوڑو دے باغ جوڑی اللہ وی کدا غرون لرکم او قطعت به الارض زمک ٹکڑی ٹکڑی شی یا کل ما به الموتا خبر وکللی شی بی پدی الموتا موتا پسی توا لفظ دے لقد لو جزا محذوف تھا تب سنگ وائے ولو ان قرآن کدا اوشی لا یؤمنون ایمان نراوی دا لا یؤمنون محذوف تھے بلکہ امر اللہ لرد افلم یا اس آیا یقین بیان شوی لانے دا لم یا اس پر مانا دا لم یعلم دے او امام بخاری دا لم یای اس مانا پا لم یتبین سر کئی آیا دو تا بیان شوی ندا آیا یعنی بیان شوی ندا مومنانو تدا اللو یشاء اللہ لہد الناس جمیعا دا ان مخفف دا مسقل ندے دا ان پا مانا دا ان ندے انہو دے انه لو يشاء الله كذا الله خوفه لهدى الناس جميعا لكن ایمان جبری مطلوب نه دی پدی باندې صورت سجدا 13 آیات لکا همیشه به کافران دو تبر سیگی یعنی به ما سنعو دو چې سکی قارعتن تندر قارعان تندر امام بخاری د قارعان معنا په داهیه سره کوي قارعا و تولی وی اللتی تقرع قلب صاحبها دا روح المانی کی را دی چسڑے اٹنگ گئی رسی کی بدو تا آغا چی دو کئی قارعتن تندر ما کفتا شوا تندر پہ اولا گئی بدر کے تندر اولا گئی دا سنور زینو کے خوازینو کے او تحلو قریبا من دارہن یا با حلولو کی نزدی دو کرونو تا تحلو دو حلول لدے احلنا دار المقامت حلول حلالنا یا با پریوزی قریب دو کرونو تا دو بگبراوشی شرط آغی بورسی تردی چراشی وعدد اللہ خلاف ورزن کئی دمی عادو ز دوم رستل شم چې اوس جبا کار نه کوي اوس دا یو پانه دا خو فاطمول نه شم بوج راغی په دې به اکتفا وکړو څوک چې اوري الله دې ټول خوشاله کی الله دې دا اورېدو والا په سالمه دنیا زیات کی چې څوک اوري الله دې غوله خوشحالي د دوار او جهان ورکی الله دې د فتنو نه آفاتو نه بچ کی، الله د امراضو نه بچ کی، څوک مړ دی الله دې وبخښي، الله دې رحم وکړي، الله دې دا درسونه ټول دنیا ته ورسوي. الله جل جلاله وصلى الله تعالى على نه پانی وشي دا یو پانی پاتې شو لکه طاقت ختم شو، پیټرول خلاص شو، پیټرول خلاص شي جو گاډه ودرېږي. دیر ستړی شو.